Diğer kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da, Diğer Kam'da Damla Özler'le berabersiniz. Bu hafta sevgili yayın ortağım Rauf bizlerle beraber değil, aynı zamanda daha önceki haftalarda olduğu gibi konuklarımız da yok. Çünkü geçen hafta başladığımız sosyal fayda dünyasından haberler turumuza bu haftada devam edeceğiz. Oldukça yoğun bir Haziran geçirdi sosyal fayda dünyası. Pek çok ulusal ve uluslararası günün, anma gününün ayıydı Haziran. Aynı zamanda Onur Yürüyüşü ve İstanbul Sözleşmesi başlıklarıyla beraber sivil toplumun çok aktif olduğu bir aydı. Bu nedenle geçtiğimiz hafta 25 dakikaya tüm haberleri sığdıramamıştık. Bu hafta Haziran ayını gözden geçirmeye devam edeceğiz ve sosyal fayda dünyasında neler olmuş ve yeni haberler, yeni raporlar, yeni proje ve kampanyalar nelerdi? Onlara bir göz atacağız sizlerle beraber. İlk haberimiz tıp dünyasından. Türk Tabipleri Birliği'nden toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleme yönergesi geldi. TTB 73. Büyük Kongresi'nde Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu'nun karar önergesi olarak sunduğu cinsel şiddeti önleme ve toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleme yönergesini oy birliğiyle kabul etti. Peki yönergede neler var? Yönerge hekimlerin meslektaşlarına veya üçüncü kişilere yönelik cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği veya bir başka temelde ayrımcılık göstermesini, cinsel şiddeti ve kadına yönelik her türlü şiddeti önlemek ve bunların kaynağı olan toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele etmek için çalışmayı ve bu çalışma esaslarını düzenlemeyi amaçlıyor. Aynı zamanda Türk Tabipleri Birliği Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Birimleri Eşgüdüm Kurulu'yla Tabip Odaları Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Birimlerinin yapısını, görevlerini ve onların da çalışma esaslarını düzenlemeyi amaçlıyor. Önerge hakkında Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu adına Leh'te konuşma yapan Dr. Aytül Tükel, sağlık alanında çalışan kadınların görünmezliğine koşut olarak kadın hekimler de çalışma alanlarında görünmez olabiliyor. Kadınlar sıklıkla eleştirilerinin susturulması ya da dikkate alınmaması durumuyla karşı karşıya. Çalışmalar kadın sağlık çalışanlarının maruz kaldıklarını, şiddet olarak tanımlamadıklarını, sağlık alanında toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti tanımlamak konusunda hala direnç olduğunu gösteriyor. Kendisine inanılmayacağından korkma, kendini suçlama ya da damgalanma korkusu kadınların yaşadığı şiddeti ifşa etmesinden kaçınmalarına neden oluyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısına sahip olmayan kişilerce yönlendirildiklerinde ifşa etmeleri zor olabiliyor ya da ifşa sonrası yürütülen süreçler de zorlayıcı ve travmatik bir biçime dönüşebiliyor. Cinsiyetçi şiddete maruz kalan kadınlara karşı mağdur suçlayıcılığı çok yüksek olanlarda. Ne adaletin sarayları ne hastanelerin 5 dakikaya sığdırılmaya çalışılan sağlık hizmetleri kadınların sorunlarına çözüm oluyor. Sunulan bu yönergenin amacı da tekrarlayan travmaları önleyebilecek, şiddete uğrayanı güçlendirecek mekanizmalar oluşturarak şiddetin açığa çıkmasını ve önleme araçlarının devreye girmesini sağlamak, şiddetin ortadan kaldırılması için etkin adımlar atmaktır, dedi. Tükel, kendimize, örgütümüze ve mücadelemize katkı sunacak, eşitlik perspektifinden her türlü şiddetin son bulduğu bir ortamı oluşturmanın adımı olarak yönergeyi çalıştırıyoruz. Kadın örgütlenmeleri içinde önemli bir yere sahip olmanın verdiği sorumlulukla yönergeyi TTB Büyük Kongresi'ne karar önerisi olarak sunduk, diye ekledi. Şiddetin önlenmesi adına Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odalarına sorumluluk yükleyen bu yönergenin oy birliğiyle kabul edilmesi katılımcılar tarafından da büyük bir coşkuyla karşılandı. TTB'den bu haberin ardından kısa bir hatırlatma yapalım. Dokumentarist belgesel film günleri devam ediyor. Online gösterimleri 9 Temmuz'a kadar olacak. Eğer izlemek isteyen dinleyicilerimiz varsa Dokumentarist'in internet sitesinden rahatlıkla ulaşabilirler, diye hemen eklemiş olalım. Ve bu hatırlatmayı yapalım. Zira bugün 6 Temmuz, kısacası Sadece 3 gün kaldı online gösterimlerin bitmesine. Kadınlar için koşan kadın, Fransalı kadın maratoncu Luthi, yani Marie Luthi, 6 Aralık 2019'da başladığı dünya koşusunun ilk kısmı olan Avrupa kıtasını 24 Haziran 2021'de İstanbul'a vararak bitirdi. Dünya maratonuna çıkmadan önce bir şirkette mali işler müdürü olarak çalışan 44 yaşındaki koşucu, şimdi sivil toplum örgütü Women for Women için dünyayı koşuyor. Maratonundaki son durağı da Haziran'ın son günlerinde İstanbul oldu. Luthi ile yapılan detaylı bir röportaj var Biyanet'te. Melisa Elçin Özçelikel yapmış. İlgilenen dinleyicilerimiz biyanet.org adresinden ilginç hikayesini ve hedeflerini okuyabilirler diyelim. Ve bir başka habere geçelim. Laurel Hubbard, olimpiyatlarda yarışan ilk trans atlet oldu. Laurel Hubbard, kendi kategorisinde dünyanın en üst sıradaki sporcuları arasında yer alıyor. BBC.com'un haberine göre yetkililer sıralama şartları kısa süre önce değiştirildikten sonra onu Tokyo 2020 kadın halter takımı için seçti. Bu karar elbette tartışmaları da beraberinde getirdi. Hubbard ise kararı birçok Yeni Zelandalı tarafından bana verilen nezaket ve destek için minnettarım cümlesiyle karşıladı. Kadınlar 87 kilo halter kategorisinde yarışacak. Hubbard, olimpiyatlar için bir dönüm noktası olduğunu söylemek mümkün. 17. Hormonlu domatesler sahiplerini buldu. Hormonlu domates alan kişi ve kurumlar arasında Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı, Aile Bakanı, Seren Serengil ve Boğaziçi Rektörlüğü de var. 29. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası 20 Haziran akşamı düzenlenen hormonlu domates ödül töreniyle başlamıştı. 2005 yılından beri gerçekleştirilen ödül töreninde bu yıl 17 kategori oylandı. Toplam 9.308 oyun kullanıldığı anket sonucu yılın LGBTİ+ fobiklerine domatesleri takdim edildi. Onur Haftası Komitesi törenin açılışında bu demokrasi çölenine katılan tüm Lubunyaları teker teker kucaklıyoruz dedi. 17 kategori arasında markalar, mekanlar, sanat, mizojini, Boğaziçi özel kategorisi, eğitim, İstanbul Sözleşmesi özel kategorisi, Aedes'li domates gibi pek çok kategori vardı. Yine Biyanet'ten ve Kaos GL'nin sayfasından bu yılın hormonlu domateslerinin sahiplerini görmeniz mümkün detaylı olarak diyelim ve bir başka habere geçelim. Hatırlatalım bu arada. 95.0 Açık Radyo'da Diğer Kam'dasınız. Sosyal Fayda Dünyası haberlerine devam ediyoruz. Biyanet'in her ay yayınladığı, yıl sonunda da toplam istatistiklerini yayınladığı erkek şiddeti çetelesi Haziran 2021 yayınlandı. Erkekler Haziran'da en az 94 kadına şiddet uyguladı. En az 3 çocuğu öldürdü. En az 7 kız ve oğlan çocuğunu istismar etti. En az 7 kadını taciz etti. 63 kadını da seks işçiliğine zorladığı çeteleye bakarsak, Biyanet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre erkekler Haziran'da en az 24 kadını öldürdü. 7 kadına da tecavüz etti. Bu rakamların sadece haberlere yansıyan rakamlar olduğunu da hatırlatalım tekrar. Haziran 2021'de en az 2021 kadının ölümü, ki 3'ü Antalya, 1'i Aydın, 2'si Diyarbakır, 1'i Giresun, 2'si İstanbul, 1'i İzmir, 1'i Kayseri, 1'i Kocaeli, 1'i Manisa, 1'i Maraş, 1'i Mardin, 2'si Samsun, 2'si Urfa, 1'i Van, 1'i de Zonguldak basına şüpheli olarak yansıdı. Antalya ve İstanbul'da 2 çocuğun ölümü de basına şüpheli olarak yansıdı, sevgili dinleyenler. En az 4 ilde, Antalya, Kilis, İstanbul, Zonguldak, erkekler kadınları öldürmekle veya şiddet uygulamakla tehdit etti. Diyarbakır'da ve Mersin'de 2 kadının ölümü basına faili belirlenmemiş cinayet olarak yansıdı. İstanbul'da bir erkek bir kadını öldürmeye teşebbüs etti. En az 24 kadını ve yanlarındaki 4 erkeği öldürdü erkekler. Geçen yıl bu sayı 21'di Haziran ayında. Erkeklerin öldürdüğü kadınlardan biri de Ukraynalıydı. Erkeklerin 10 kadını öldürme bahanesi basına yansımadı. 8 kadını ayrılmak istediği, barışmak istemediği için, 5 kadını da miras, para ve arazi için öldürdü. Irkçı bir erkek bir kadını nefret ve siyasi öfkesi için öldürdü. 13 kadını kocası, sevgilisi, eski kocası öldürdü. 3 kadını komşusu, 3 kadını akrabası, 1 kadını arkadaşı olan erkek öldürdü. 1 kadını oğlu, 3 kadını da tanımadığı 8 erkek öldürdü. Buradan erkek şiddetinin genellikle yakın kadınlara, kadınların cinayetlerinin de çoğunlukla yakın erkekler tarafından işlendiğini görüyoruz. Zaten Biyanet'in her yıl yayınladığı çetele de bu rakamları ve bu yakınlıkları doğruluyor. Erkekler 12 kadını ev içinde, 8 kadını sokak, ormanlık alan, siyasi parti binası gibi ev dışı alanlarda öldürdü. Erkeklerin 4 kadını nerede öldürdüğü bilgisi de basına yansımadı. 15 kadını ateşli silahlarla, 4 kadını kesici aletlerle öldürdüler. 1 kadını yakarak öldüren erkekler, 1 kadını balkondan aşağı atarak, 2 kadını da boğarak öldürdüler. Erkeklerin 1 kadını nasıl öldürdüğü de basına yansımadı. Rakamlara baktığımız zaman erkek şiddeti çetelesi tutuluyor. Rakamlar gittikçe yükseliyor. Motivasyonlar, sebepler hep benzer oluyor. Gördüğümüz şeyde çoğunlukla tacizlerin de cinayetlerin de ev içinde yer aldığı, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması tartışmasını bu bağlamda okumak çok kritik. Hatta kadınlar için hayati önem taşıyor diyelim ve diğer haberlerimize doğru ilerleyelim ki bu haberinden etkisinden çıkmak kolay olmasa da. Diğer kamdasınız, 95.0'da Açık Radyo'da sosyal fayda dünyasına dair haberler turumuz devam ediyor. Temiz denizimizi istiyoruz. Müsilaj, deniz salyası kirliliği ile ilgili halka açık imza kampanyası başlatan Bursa Su Kolektifi yaklaşık 1500 yurttaşın imzasını 22 Haziran 2021'de Bursa Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne teslim etti. Bursa Su Kolektifinden Alper Turaç, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını bilimsel ve akılcı yöntemlerle koruma yoluna gidilmesi çağrısı da yaparken, geliştirme ve yönetme konusundaki aleni ihmallere ve başarısızlıklara derhal son verilmesi gerektiğini söyledi. Kolektif üyesi ve aktivist Turaç, su varlıkları ve çevresindeki ekosistemleri, bilim ve teknikten uzak, talana zemin hazırlayan, yanlış kamusal politikalarla yaşam alanlarını yağmalayanların karşısında mücadele etmek ve suyun sesi olmak için bir araya geldiklerini söyledi. Turaç, sorunları çözmek için kamu kurumları ve yerel yönetimleri, ekolojiden, yaşamdan ve halktan yana uygulamaları hayata geçirmek için göreve çağırdı. Turaç şöyle dedi çağrısında, "Bizler temiz, sağlıklı, berrak ve özgür sularımızı geri istiyoruz. Derelerinde, göllerinde ve denizlerinde, balıkların ve daha birçok canlının yaşadığı bir Bursa istiyoruz. Mücadelelerinin su kaynaklarının metalaştırılmasına, yanlış politikalar sonucu kirletilmesine, yaşamın geleceğini tehlikeye atan fütursuz tüketimine karşı bilimin ışığında yerel ve bölgesel yönetimlere seslerini duyurmak, suyla ilgili yaşanan her türlü sorunu gündemde tutmak ve dikkat çekmek için olacağını da ekledi Turaç. Bursa Su Kolektifi çeşitli eylemler, çalışmalar planlayıp gerçekleştiriyor. Atık su deşarjları, derelerin kirlilik durumları ve Gemlik Körfezi'nde görülen müsilaj ile ilgili CİMER'e dilekçe başvuruları yaptıklarını da eklediler. Yerel yönetimlerden söz açmışken önemli bir haberimizde belediyelerle ilgili, belediyeler için kadına yönelik şiddete karşı kurum politikası geliştirme ve uygulama rehberi çıktı. İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi kapsamında belediyeler için kadına yönelik hane içi şiddetle ilgili kurum politikası geliştirme ve uygulama rehberi paylaşıldı. Politika geliştirme adımlarını ve başarılı örnek uygulamalarını anlatan rehberin, belediyelerin toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çabalarını arttıracak bir araç olması hedefleniyor. Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu'nun TÜSİAD İşbirliği, Sabancı Vakfı ve UNFPA Türkiye desteğiyle yürüttüğü ve şirketlerin yönetimsel ve örgütsel kapasitelerini kullanarak çalışan kadınların yakın ilişkide maruz kaldıkları şiddete karşı harekete geçmelerini amaçlayan İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Business Against Domestic Violence projesinde yeni bir adımdı bu rapor. Proje kapsamında hazırlandı. Rehber, iş yerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini ilkesel olarak benimsemiş belediyelerin bir işveren olarak işin, iş yerinin ve çalışanların kadına yönelik hane içi şiddetten en az seviyede etkilenmesini sağlayacak politika ve yönergeleri geliştirmeleri için nasıl adımlar atabileceklerini, kullanılacak araç ve yöntemleri ve başarılı uygulama örneklerini kapsıyor. Ayrıca rehberde belediyelerin iştirakleri veya diğer paydaşlarıyla olan ilişkilerinde de hane içi şiddetle mücadeleyi yaygınlaştırmaları için hayata geçirebilecekleri öneriler yer alıyor. Proje kapsamında 2021 yılında rehberin 3 gönüllü pilot belediyede uygulanması da hedefleniyor. Rehber, kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olmasının yanı sıra kadınların ekonomiye etkin katılımı ve çalışma ortamını olumsuz etkileyen bir sorun olduğundan da bahsediyor. Zaten bu olgudan hareket ediyor. Bu çerçevede kadına karşı şiddeti belediyeleri dolaylı olarak etkileyen bir toplumsal sorun olarak değil, aynı zamanda doğrudan etkileyen bir iş ve iş yeri sorunu olarak da tespit ediyor. Bu da kadına hane içindeki şiddete yönelik perspektifte önemli bir basamak demek. Zira ev içi olarak görüldüğünde hem iş yerlerinin hem de diğer toplumsal aktörlerin, kurumların dışında bir sorunmuş gibi algılanabiliyor. Oysa ki bu hepsinin içinde yer aldığı bir mesele. Rehber bu yüzden de kritik bir kavram genişlemesi yaşatıyor. Rehberde hane içi şiddet kavramı da ev içi şiddet ve yakın ilişkide şiddet kavramları birbirleriyle eş anlamlı olarak kullanılıyor. Böylelikle bu kavram genişlemesine de destek veriliyor. Bir başka haber, iklim değişikliği ile ilgili. Halihazırda herhangi bir sosyal fayda dünyası haberler programımızı iklim değişikliğine dokunmadan yapmamız da mümkün değil. Fransa Haber Ajansı'nın birkaç gün önce ulaştığı iklim değişikliğine dair hükümetler arası taslak raporuna göre iklim bilimcileri küresel ısınma yavaşlasa bile iklim krizinin yıkıcı etkilerinin hızlanacağını savunuyor. Taslak raporda en dikkat çeken tespitse önceki büyük iklim şoklarından doğanın değişmesi ve sadece bazı türlerin yok olmasıyla çıkılabildiyse de insan türü bu kez yaşanan iklim krizinden kurtulamayabilir. Bilim insanları gezegen hayatta kalabilir, insanlık kalamaz tespitini yaparken uzmanlar da bu tespiti destekliyorlar. Kısacası iklim krizi bir varlık ve yokluk meselesi olarak insanlığın karşısında duruyor. Bir haberimiz Medya ve Göç Derneği'nden. Medya ve Göç Derneği'nin ilk çalışması Proje Sessiz yayında demiştik. Onu bu haftada tekrar hatırlatalım. Proje Sessiz dijital bir hafıza merkezi oluşturmayı hedefliyor ve YouTube kanallarından mültecilerin, göçmenlerin yaşadıkları ayrımcılık hikayeleri kendi seslerinden anlatılıyor Proje Sessiz kapsamında. Bir başka haberimiz de restorasyon, arazilere restorasyon çalışmalarıyla ilgili. Haziran'ı gözden geçiriyoruz demiştik. Haziran ayı pek çok uluslararası günün de olduğu bir aydı ve bu günler nedeniyle de pek çok kampanya ve rapor yayınlandı. Bunlardan biri de 17 Haziran'da kutlanan Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'nde Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan açıklama oldu. Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'nde arazi restorasyon çalışmalarının sadece çölleşmeyle mücadele açısından değil, insanlığın maruz kaldığı en büyük sorunlar olan iklim değişikliğinin azaltılması ve biyolojik çeşitlilik kaybının önlenmesi açısından da önemi vurgulandı. Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, bozulan ekosistemleri sağlığına kavuşturmanın çocuklara ve gelecek kuşaklara karşı borcumuz olduğunu söyledi. Bir başka haberimize geçiyoruz. Diğer kamda hem dünyadaki hem Türkiye'deki sosyal fayda dünyasına dair yaptığımız haberler turunda mümkün olduğu kadar çok meseleyi, mümkün olduğu kadar çok haberi de kapsamaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz haftadan beri bu hafta haberler turumuzun sonu olacak. Sonu derken tamamen sonu değil ama elbette biraz ara vereceğiz ve haftaya yine konuklarımızla farklı meseleleri konuşmaya başlayacağız. Kısacası ara ara haberler turuna verdiğimiz zamanı bu hafta bitireceğiz. Kadın istihdamını arttırmak için 3 farklı erken çocukluk bakım ve eğitim uygulaması başladı. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO Türkiye Ofisi ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası kadınların istihdama girmelerinin önündeki en büyük engellerden biri olan erken çocukluk bakım yükünün azaltılarak kadın istihdamının arttırılması amacıyla bir rapor hazırladı. Hazırlanan rapor işverenlerin, belediyelerin ve sendikaların öncülüğünde ve kurumlar arası işbirlikleri yoluyla sağlanacak 3 farklı erken çocukluk bakım ve eğitim uygulaması sunarak bu uygulamaların yaygınlaştırılması çağrısında bulundu. Amaç erişilebilir, kaliteli ve uygun maliyetli erken çocukluk bakım emeği uygulamalarını yaygınlaştırmak bu projede. 3 çocuk bakım hizmeti öneriliyor. İLO Türkiye Ofisi tarafından İsveç Mali katkısıyla yürütülmekte olan Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler programı kapsamında hazırlandı bu rapor. Uygulamalarla ilgili de detaylı bilgi veriliyor. Yavaş yavaş diğer kamın sonuna doğru gelirken farklı alanlardan son bir iki haberimizi paylaşacağız sizlerle. Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden doçent doktor Sedat Gündoğdu, plastik atık ihracatının Türkiye ekolojisi ve halk sağlığına olan etkilerini değerlendirdi ve bugün birçok yerde çöpünüzden enerji üretiyoruz şeklinde gerçekleştirilen propagandanın toplum sağlığını ciddi anlamda tehdit ettiğinin farkına varılmalıdır. Çöp enerji kaynağı değil, azaltılması gereken bir materyaldir, dedi. Greenpeace'in yakın zamanda yayınladığı raporda geçen yıl İngiltere'deki plastik atıkların yaklaşık %40'ının Türkiye'ye ihraç edildiği ve yasa dışı olsa da toplanıp yakıldığı yer almıştı. Yine aynı raporda İngiltere'nin 2020 yılında Türkiye'ye ihraç ettiği plastik atıkların 210 bin ton civarında olduğunun altı çizilmişti. Greenpeace yakın zamanda Türkiye'de plastik atık ithalatının yasaklanması konusunda da bir imza kampanyası başlatmıştı. Diğer kamda bu kampanyanın haberini sizlerle paylaşmıştık. Ve bu gelişmelerin neticesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı etilen polimer grubundaki plastik ambalaj türü atıkların ithalatını yasaklamıştı. Ancak kimi kesimler plastik atık ithalatının tamamen yasaklanmasını talep ediyor. Plastik atık ihracatının Türkiye ekolojisine ve halk sağlığına olan etkilerini Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden doçent doktor Sedat Gündoğdu sivil sayfalara değerlendirdi. Gündoğdu, Türkiye'nin plastik çöp ithalatının Türkiye çevresine etkilerini iki başlık altında toplamak gerektiğini belirtti. Bunlardan biri yurt dışının çöpüne bağımlı hale gelen geri dönüşüm endüstrisi, iç piyasada ortaya çıkan plastik çöpün toplanması konusundaki sistemin gelişimini sekteye uğratıyor ve böylelikle artık talebi düşen yerli plastiklerin çevrede daha fazla görünmesine neden oluyor. Çünkü iç piyasada çoğunluğu güvencesiz atık toplayıcıları tarafından toplanan plastiğin fiyatı düşüyor ve bu nedenle toplanma motivasyonu azalıyor. Bu konuda Sokak Atıkları Toplayıcılar Derneği'nin ithal plastiğin kendilerini nasıl kötü etkilediğine dair açıklamaları da medyada yer aldı, dedi. Gündoğdu, diğer bir etkinin ise gelen bu çöplerin Adana örneğinde olduğu gibi çevreye gelişi güzel terk edilmesi ve yakılması, bu da böceğinden balığına, kuşundan bitkisine ve insanına kadar geniş ölçekli bir canlı grubunu zehirliyor, dedi. Ayrıca bu faaliyetlerin yaygın olarak yapıldığı alanların tarımsal alanlar olmasının gıda güvenliğini de riske attığını belirten Gündoğdu, benzer şekilde ithal plastik çöpleri yoğun olarak atıldıkları Adana bölgesindeki nehir ve kanallar aracılığıyla Akdeniz'e taşınıyor ve bu da Akdeniz'i plastikle en fazla kirleten ülkenin Türkiye olmasını ortaya çıkarıyor. Hiçbir ekonomik getiri bu zararın telafi edilmesine yetmeyecektir ki 3-5 tüccar zengin olacak diye çevrenin bu denli katledilmesine göz yumulmalıdır, dedi. Plastik atıklar meselesi geleceğimizde konuşacağımız önemli meselelerden biri. Hatta bugün konuşmamız gereken, aslında geleceğimizde de konuşacağımız dememek lazım. Bu meseleyi acilen gündeme alınması gerekiyor diye de işaretliyor doçent doktor Gündoğdu. Diğer kamda bu haftada bizlere tanınan sürenin sonuna geldik. Haberleriniz böyleydi. İki hafta boyunca sizlerle sosyal fayda dünyasında bir tur attık. Yine de tüm haberlere yetişemedik ama elimizden geldiğince çeşitli alanlardan haberleri sizlere aktarmaya çalıştık. Haftaya görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Diğer kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.